Ze źródeł odnawialnych, głównie z wiatru, pochodzi teraz prawie 19% energii. Od 12 do 18 zalecane będzie używanie urządzeń elektrycznych, aby wykorzystać jej nadmiar. W lasach zachodniej części Wielkopolski występuje duże zagrożenie pożarowe. W zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Podlasiu, w północnej części Mazowsza i Lubelszczyzny zagrożenie pożarowe jest, ale małe, a na pozostałym obszarze średnie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest promotor leku na sen Senamina. W oczekiwaniu na weekend i ocieplenie dziś znów rozpoczynamy dzień z przymrozkami, na przykład w Białymstoku teraz minus 4 stopnie. Powinien być ten poranek w większości kraju słoneczny, więcej chmur teraz tylko na południu, ale jeszcze przed 12 niemal wszędzie zrobi się pochmurno, a to może oznaczać deszcz i deszcz ze śniegiem, głównie we wschodniej połowie kraju, w górach także opady śniegu. Dzisiaj możliwe, temperatura maksymalna wyniesie od okolic zera w obszarach podgórskich i 4 stopni na wschodzie, przez około 6 w centrum, do 13 na zachodzie kraju. Sponsorem prognozy pogody był promotor leku na sen Senamina. I znów nieprzyjemny wiatr może potęgować uczucie chłodu. Wygrzewać to się będziemy w przyszłym tygodniu. W końcu nadchodzi niedziela palmowa. 31, dodać 28, dodać 31, dodać 10 równa się 100. Dzień dobry w setnym dniu 2025 roku. Zapraszamy do Trójki. Jest 6:10 i rozpoczynamy poranek w Trójce. Jak wrażenia po wieczorze z Ligą Mistrzów? Ach, ten Lewandowski. Dublet, kolejne gole na koncie w Champions League chyba jeszcze się nie skończył. Będziemy dziś mówić o Lidze Mistrzów w serwisach sportowych, ale pamiętamy też, że dzisiaj w Polsce, w Warszawie zagra wielka Chelsea Londyn. Na pewno jest to wydarzenie dla polskiej piłki. Skala zainteresowania chętnych na bilety było ponad dwa razy więcej niż pojemność stadionu. Stadionu Legii przy Łazienkowskiej, dodajmy, mecz o 18:45. Ekipa popołudniowego z Zapraszamy może mieć problem z wyjechaniem z Myśliwieckiej dzisiaj. Poranny zespół to Ela Malinowska, Ola Dobieszewska, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Witamy raz jeszcze. Będziemy dziś także w Jasionce na Podkarpaciu. Pierwsza droga do pracy, jak widzieliśmy to wszystko, to było taki strach, przerażenie, czy będzie wojna u nas, czy wybuchnie, czy po prostu coś się będzie działo więcej, ale to był taki pierwszy tydzień, dwa, po tych dwóch tygodniach to po prostu stało się to dla nas normalnością. Miałem do czynienia z chłopakami, fajna interakcja, była naprawdę zadowoleni, pozytywnie nakręceni. O amerykańskich żołnierzach w Jasionce mówić już wypada w czasie przeszłym, bo opuszczają hub logistyczny. Co o tym mówią mieszkańcy, czy czują się bezpiecznie? O tym po 7:00 w naszej audycji, ale to oczywiście nie wszystko, bo powiemy też o dobroczynności. Czy Polacy coraz mniej chętnie pomagają potrzebującym? Na się pomagam, prawda, albo zbiórki na rzecz zwierząt, to zależy, różnie. No nie wiem, jak ktoś podejdzie na ulicy i coś poprosi mi o jakieś pieniądze, no to dam mu coś czasami, ale tak raczej z własnej woli, także gdzieś przez internet, to raczej nie. Statystycznie pomagamy coraz mniej. Ale nie sprowadzimy tego tematu tylko do statystyki. Zapewniam, powiemy o nim po 7:30. Teraz mamy 6:12 i gramy M. Tramwaje jak komety. Gdańsk, Sopot, Gdynia. Tu wszystko się kończy i zaczyna Gdańsk, Sopot, Gdynia. Tu wszystko się kończy i zaczyna Gdańsk, Sopot, Gdynia. Sopot, Gdynia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pretend it's not the end of the world. Nowość od Miley Cyrus zapowiada nowy album artystki, a jeśli przemawia do Państwa End of the World, to można to wyrazić głosując, bo ta piosenka jest w zestawie propozycji do listy przebojów Pierwsza Trójka. Głosowanie do jutra do 12.49, notowanie Pierwszej Trójki jutro o 19.00. Zapraszam już teraz w imieniu Grabka. Przegląd prasy. Już nic nas chyba nie dziwi w agresywnej polityce negocjacyjnej Donalda Trumpa. Wczoraj, gdy podwyższył cła na towary z Chin do 125%, w sieci można było trafić na żarty, że to skromna stawka i że pan prezydent się niepotrzebnie ogranicza. Wojna handlowa trwa, szczególnie na linii Pekin-Waszyngton. a może bardziej Waszyngton-Pekin, a inne kraje z podwyższonymi cłami zawieszonymi na 90 dni, choć i to pewnie może się szybko zmienić. Ale Onet pisze o kolejnym potencjalnym elemencie negocjacji, który niestety nie uderza tylko w portfele. Prezydent Trump nie wykluczył wycofania części amerykańskich wojsk z Europy. Podczas spotkania z dziennikarzami Trump zasugerował możliwość zmniejszenia liczby amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Europie. Zasugerował przy tym, że mógłby to być jeden z elementów negocjacji handlowych. Pytany, czy ma plany redukcji wojsk USA w Europie, Trump odparł, że mógłby to zrobić, dodając jednak, że to zależy. Płacimy za wojsko w Europie, nie otrzymujemy zbyt dużych zwrotów kosztów, podobnie jak od Korei Południowej, więc to byłaby jedna z rzeczy do omówienia, niezwiązana z handlem, ale myślę, że uczynimy ją częścią tych rozmów, ponieważ to ma sens. Byłoby miło zapakować to wszystko w jeden pakiet dla każdego kraju, powiedział prezydent USA, odnosząc się do negocjacji na temat CEU. Spekulacje na temat wycofania przynajmniej części amerykańskich wojsk z Polski właśnie zostały podgrzane. Rzeczpospolita dziś pisze m.in. o tym, że drogówka coraz rzadziej bierze. I co to oznacza? Choć chyba się domyślamy. Już nie drogówka, ale policjanci z prewencji są w czołówce funkcjonariuszy z zarzutami popełnienia przestępstw. Zemściło się dziurawe sito i przyjmowanie do służby niemal każdego. Czytamy. Dziennik podaje, że blisko 1100 przestępstw mieli się dopuścić funkcjonariusze największej w kraju formacji mundurowej, a niemal co trzecie dotyczyło korupcji. Rzeczpospolita podkreśla, że wśród podejrzanych jest tylko 20 policjantów z zarzutami związanymi ze służbą na drodze. Za to na czele są popełniający przestępstwa mundurowi z prewencji, a to wynika ze sprawozdania Biura Spraw Wewnętrznych Policji za 2024 rok, które Rzeczpospolita przeanalizowała. W prewencji mamy nowy nabrybek, to już cytat, który przechodził przez rozszczelnione sito weryfikacji. Już podczas szkolenia podstawowego okazywało się, że jest dużo przypadków używania narkotyków, łamania dyscypliny. Nie da się ze słabych kandydatów zrobić dobrych policjantów. Oni będą popełniać błędy, brać łapówki. Takich mocnych słów użył Tomasz Safiański, były wiceszef Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji, profesor Akademii WSB, a więcej na ten temat w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Portal O2.pl pisze za to o absurdalnej historii z Wielkiej Brytanii. Firma Royal Mail znalazła się w centrum kontrowersji po tym, jak zgubiła urnę z prochami zmarłego syna jednej ze swoich klientek. I jak informuje brytyjski dziennik The Sun, przedsiębiorstwo zaproponowało kobiecie odszkodowanie. Odszkodowanie w wysokości 50 funtów, tłumacząc, że przesyłka nie posiadała wartości materialnej. Jak informuje dziennik The Sun, matka, która straciła syna 2 lata temu, postanowiła wysłać jego prochy z Somerset do bliskiego przyjaciela mieszkającego w Sussex. Niestety przesyłka nigdy nie dotarła do celu. Rzecznik Royal Mail przekazał, że firma szczerze ubolewa nad zaistniałą sytuacją i podjęła wszelkie możliwe kroki, aby odnaleźć zagubioną przesyłkę. Niestety, jak podaje The Sun, poszukiwania nie przyniosły żadnego rezultatu. Firma zdecydowała się więc przekazać kobiecie czek na 50 funtów w geście dobrej woli, no bo przesyłka właśnie nie posiadała wartości materialnej. Łatwo się domyślić, jaka była reakcja tej kobiety. A strach pomyśleć, co by się stało, gdyby to o polską pocztę chodziło. Jest 6:23 w trójce New Order. Restless. So restless. Brytyjczycy znani z czarnego humoru, ale z tym odszkodowaniem za zgubione prochy chyba jednak przesadzili. A z innej beczki u państwa wiosna, zima, lato, może jesień? I nie chodzi tylko o aurę za oknami. 22,7 trójek, Ola przy telefonie, oczywiście zapraszamy. Proszę nam także powiedzieć, jak jest u państwa z tą dobroczynnością. Jakie państwo mają spostrzeżenia? Czy pomagamy jako Polacy rzeczywiście coraz mniej chętnie? Tak mówią statystyki. 22,7 trójek. Jezu, ja się cieszę z tych krótkich strzeżeń, kiedy pełną pieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko, ta euforia kilkudniowa. Zaszywać, lubię nadużywać, szukam wciąż okazji i je mam. Pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko. Stawać i pra, co mać i mieć. Nie bardzo mogę, nie bardzo chcę. Stawać i pra, co mać i mieć. Nie bardzo mogę, nie bardzo chcę. Cieszę z tych króciutkich strzeżeń, kiedy pełną pieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, a ma pan jakiś sprawdzony przepis na święta? Pani Barbaro, idę do Media Expert i kupuję taniej na przycenach na święta. Proste jak bagietka z masłem. Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1344 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Jest 6.30. Skrót serwisu Trójki i Romuald Wójcik. Do 184 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar zawalenia się dachu w klubie nocnym w Santo Domingo na Dominikanie. Do tragedii doszło podczas nocnego koncertu. Ratownicy drugą dobę przeszukują gruz w poszukiwaniu osób ocalałych, jednak od wtorkowego popołudnia nie znaleziono nikogo żywego. Podczas koncertu w budynku było około 300 osób. Europa może liczyć na Niemcy i jej przyszły rząd w obliczu gospodarczych i geopolitycznych trudności, oświadczył lider CDU i przyszły kanclerz Friedrich Merz. Liderzy CDU, CSU i SPD uzgodnili umowę koalicyjną. Wyniki negocjacji muszą jeszcze zatwierdzić władze tych partii. Trudno pogodzić określenie najnowsze badania z pracą paleontologów. Z kamieniny fragmentów dwóch nieznanych nauce gatunków drzew iglastych odkrył zespół paleontologów prowadzących pracę na środkowym zachodzie Portugalii. Występowały one w tamtym rejonie przez około 100 milionów lat. W miejscu znaleziska naukowcy natrafili też na duże ilości bursztynu, urodą oczywiście niedorównującym naszym bałtyckim złożom. Kolejny serwis Trójco o 7. Poranek rozpoczyna się w większości kraju słonecznie, choć w dużej części także z przymrozkami. Więcej chmur tylko na południu, ale jeszcze przed południem niemal wszędzie zrobi się pochmurno. Może to oznaczać deszcz i deszcze ze śniegiem, głównie we wschodniej połowie kraju. Temperatura maksymalna na dziś 0 stopni, okolice 0 w obszarach podgórskich, 4 stopnie na wschodzie kraju, 6 w centrum, do 13, może 14 na zachodzie. Halo, dzień dobry. Ja tradycyjnie raz na jakiś czas dzwonię do was z porannym wierszykiem. I teraz jest też poranny wierszyk. Trójka o poranku jest lepsza niż kofeina. Powinien o tym wiedzieć każdy chłopak, a także każda dziewczyna. Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina, wiadomo. Dziękujemy bardzo za dobre słowo i zapraszamy. Dwie dwójki i siedem trójek. Kim Wilde teraz, Kids in America. Kids in America, Kim Wilde. 10 kwietnia dziś, drodzy Państwo, oczywiście nie jest losową datą z kalendarza, obok której przechodzimy obojętnie. Dziś już 15. rocznica katastrofy prezydenckiego samolotu w Smoleńsku. Zginęło w niej 96 pasażerów oraz członków załogi, w tym prezydent Lech Kaczyński z małżonką oraz między innymi posłowie, senatorowie, dowódcy sił zbrojnych, duchowni i urzędnicy państwowi. 15. rocznica oznacza uroczystości z udziałem najważniejszych osób w państwie. Te zaplanowano w Warszawie i Krakowie. Prezydent Andrzej Duda złoży między innymi wieniec przed sarkofagiem świętej pamięci Marii i Lecha Kaczyńskich w krypcie na Wawelu. Później kolejne prezydenckie wieńce i światła pamięci pojawią się w Warszawie przed pomnikiem ofiar tragedii smoleńskiej, a także przed tablicą upamiętnienia upamiętniającą ostatniego prezydenta na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego. Także inni politycy będą brać udział w różnych uroczystościach. Prawo i Sprawiedliwość organizuje poranny apel pamięci przed Pałacem Prezydenckim. Jest tego sporo, może się to wiązać z pewnymi utrudnieniami, zwłaszcza w Warszawie, ale także w Krakowie. Proszę o tym oczywiście pamiętać, choć wiadomo, który element pamięci dzisiaj jest najważniejszy. It's way too late. Czy tu się szykuje jakiś pojedynek? Ja mam konkurencję literacką dla mojego przedmówcy. Trójka o poranku jest lepsza niż kiełbasa. Gdy rano słucham trójki, śpiewam se i hasam. Serdecznie was pozdrawiam. Od kiełbasy wyborczej? Bo od niej mało co gorsze. Czy może chodziło o kiełbasę wege? Tu pytam przez kolegę. Zapraszamy do Trójki. Dziś mecz Legia Warszawa Chelsea Londyn w piłkarskiej lidze konferencji. To pierwsze spotkanie w ramach ćwierćfinału tych rozgrywek. Londyński gigant przyjeżdża na Łazienkowską, a to oczywiście budzi zainteresowanie kibiców. No szkoda tylko, że to nie Liga Mistrzów. Darek Urbanowicz na temat tego meczu porozmawiał z redaktorem naczelnym portalu Legia.net Marcinem Szymczykiem i za chwilę wszystkie niuanse dotyczące tego spotkania pan Marcin wyjaśni, ale zaczniemy od krótkiego wspomnienia. Czasów, gdy tu była Liga Mistrzów, a Legia rywalizowała jak równy z równym z Realem Madryt. Kiedyś to było. Moulin, Radowicz, ładnie przyjął, odjechał Bejlowi, Radowicz! Polskie drużyny rzadko grają z tego typu markami. Z prostego powodu takie zespoły grają zwykle w Lidze Mistrzów, czasem w Lidze Europy, a rzadko kiedy w Lidze Konferencji. Nawet trener Gonzalo Feio na konferencji przedmiotowej powiedział coś takiego, że troszeczkę przez przypadek Chelsea gra akurat w tych rozgrywkach. Nie wiemy, że Chelsea w Premier League walczy o bycie w Champions League, gdzie jest miejsce tego klubu, tych piłkarzy, tego sztabu. Dla nas ta odpowiedzialność jest za reprezentowanie klubu i siebie w jak najlepszej stronie, żeby walczyć o marzenie, żeby pozwolić sobie na to marzenie. To jest coś innego niż zdecydowanie większość meczów, które mamy okazję rozegrać. Taka jest prawda, natomiast jakbym tego rywala sklasyfikował, jeżeli chodzi o historycznych rywali Legii, no wydaje mi się, że na pewno w top 10, tak? No pewnie gdzieś tam, wiadomo, La Liga i tacy rywale, z którymi Legia kiedyś się mierzyła, czyli Real, Atletico Madryt, Barcelona, klasyfikuje je wyżej, podobnie jak najlepsza dwójka z Bundesligi, czyli Borussia Dortmund i Bayern Monachium. Chelsea zaraz potem, gdzieś tam powiedzmy na porównywalnym poziomie popularności, jak choćby AC Milan, z którym w przyszłości mierzyła się Legia. Ale na pewno jest to wydarzenie dla polskiej piłki. Skala zainteresowania chętnych na bilety było ponad dwa razy więcej niż pojemność stadionu. Te ostatnie bilety chodzą się na jakichś aukcjach w zawrotnych cenach. To raz, dwa, też zainteresowanie mediów. Ponad 420 wniosków akredytacyjnych, kiedy Trybuna Legia może pomieścić co 50 dziennikarzy, no też świadczy o tym, że jest to wydarzenie na dużą skalę w polskiej piłce. O, tak, rozmawialiśmy w piątek po takiej gierce piłkarskiej tutaj trójkowej z chłopakami z redakcji. Jeden rzucił takie hasło, a może się akredytujemy na ten mecz? I po kilku sekundach wszyscy pomyśleli, że to przecież po prostu niemożliwe, a ceny podstawowych biletów na mecz Legii z Chelsea z drugiej ręki sięgają 1000 zł. Pierwszy gwizdek o 18.45. Wiem, że wolę. Czy Polacy faktycznie pomagają coraz mniej chętnie, bo tak mówią suche liczby? Dziś z takim pytaniem poranna audycja i państwo dzwonią, 2 2 7 3. Ja pomagam tylko i wyłącznie zwierzakom, bo państwo też ma jakieś obowiązki. Ja pomagam zwierzakom, którym teoretycznie są bezbronne, bo ja mam, tak jak wspominam, mam sobie na Facebooku, to co się wyprawia ze zwierzakami, to się w głowie w ogóle nie mieści. No proszę pana, myślę, że to co się wyprawia z ludźmi też się często w głowie nie mieści. O, mamy jeszcze jeden głos, ale to już chyba w innej sprawie. Jak konkurs, no to proponuję. Zuzia z rana jak śmietana pozdrawia Odry pana Adama. Żyje obok trójki, trójka żyje obok mnie. Hej! O konkursie na razie nie było mowy, ale czemu nie? Czemu nie? Jeśli państwo sami chcą, to zapraszamy. Można rymować 22 i 7 trójek. How many lonely sleepless nights? How many lies? How many fights? So why would you wanna put yourself through all of that again? Love is pain, I hear you say. Love is a cruel and bitter way of paying you back for all the faith you ever had in your brain. Or could it be that what you need the most can leave you feeling just like a ghost? You never wanna feel so sad and lost again. One day you could be looking through an old book in rainy weather. You see a picture of us smiling at you when you were still together. You could be walking down the street and who should you chance to meet but that same old smile you've been thinking of all day. As we turn the clock to see you, oh honey, I'll sell the stock, we'll spend all the money, we're starting up a brand new day. Turn the clock on the way back, I wonder if she'll take me back. Brand New Day w trójce, ten czwartek też zupełnie nowy. Brand New Thursday. trudne. O dobroczynności dziś rozmawiamy. Po siódmej u nas szczegóły raportu, który sugeruje, że Polacy pomagają coraz mniej chętnie i nasze spojrzenie na pomoc innym się zmienia, a przynajmniej w porównaniu lat 2024 i 2023. Także po siódmej zajrzymy do Jasionki, którą opuszczają amerykańscy żołnierze, dotychczas ochraniający hub logistyczny służący pomocy, zwłaszcza wojskowej Ukrainie. A tymczasem o 6.51 rozbrajał dezinformację będzie Piotr Łodej. News albo fake news. W ostatnich dniach pojawiło się mnóstwo fake newsów na temat centrów integracji cudzoziemców, a dotyczyły one przede wszystkim ich lokalizacji i przeznaczenia. Czym tak naprawdę są centra integracji cudzoziemców? Hanna Maliszewska, rzecznik Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, przekonuje, że na pewno nie tym, co sugeruje przekaz dezinformacyjny z mediów społecznościowych. Z założenia są to miejsca, urzędy, które można określić krótko punktami informacyjno-doradczymi, informacyjno-konsultacyjnymi, w których cudzoziemcy mogą uzyskać informacje, gdzie szukać wsparcia, ale też mogą skorzystać na przykład z lekcji polskiego czy z lekcji historii Polski. Z pojawiającymi się fake newsami na ten temat walczy także dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, Grzegorz Sikorski. To nie jest żadne schronisko, żadna noclegownia, żadne zakwaterowanie. I warto zaznaczyć, inicjatywa nie jest nowa. Dla tych, którzy mają krótką pamięć, chciałbym przypomnieć, że centra funkcjonują od 2021 roku, a często słyszę i widzę w mediach, że to jest jakiś nowy pomysł. Nie jest to pomysł jeszcze poprzednich rządów i zresztą słuszny. Centrum na przykład bardzo sprawnie działa w Opolu. Małgorzata Kozioł, wicedyrektor tamtejszego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, też mierzy się z fałszywymi doniesieniami. Na przykład, że centra mają służyć osiedlaniu się cudzoziemców w Polsce. Absolutnie nie zajmujemy się ani ściąganiem żadnych osób, ani nie zajmujemy się znajdowaniem mieszkań czy osiedlaniem ich tutaj. Niestety taki przekaz nie zatrzymuje dezinformacji. Mało tego, z sieci przenosi się na ulicę. Tak swój udział w demonstracji w Toruniu argumentował na antenie Polskiego Radia PIK Przemysław Bieńkowski, prezes Ruchu Narodowego w województwie kujawsko-pomorskim. Chcemy zwrócić uwagę na napływ nielegalnych i legalnych imigrantów do Polski, który jest niekontrolowany. Budowane są centra integracji pod płaszczykiem pomocy imigrantom. Uważamy, że te centra będą przedsionkiem do wprowadzenia paktu migracyjnego, w przyjmowania jak największej liczby uchodźców. Nic z tych rzeczy, zaznacza Marcin Centkowski, rzecznik prezydenta Torunia. W Centrum Integracji Cudzoziemców nie będzie możliwy pobyt dzienny, ani jakikolwiek inny. I na koniec jeszcze jedno pytanie, na które powinniśmy znać odpowiedź. Czym były podyktowane ostatnie protesty przeciwko tworzeniu centrów integracji cudzoziemców? Aleksandra Michałowska-Kupś z Państwowego Instytutu Badawczego NASK nie ma wątpliwości, że są one związane z kampanią dezinformacyjną, która polega wprost na szerzeniu fałszywych informacji. Nieprawdą jest, że centra mają służyć osiedlaniu, zakwaterowaniu czy relokacji migrantów. Są to placówki usługowo-informacyjne dla cudzoziemców legalnie przebywających w kraju i są one finansowane w większości z funduszu unijnego. A najsmutniejsze jest to, że fałszywe wiadomości na pewno nie służą uspokojeniu burzy medialnej, nim powstały same centra. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. Cykl Piotra powróci w poniedziałek, tradycyjnie o 6.50. Teraz mamy 6.54, to jeszcze mamy czas na jedną piosenkę w tej godzinie. Niech to będzie coś z listy przebojów pierwsza trójka. Piąte miejsce się wylosowało. Piąte miejsce, czyli Billie Eilish i Birds of a Feather. Tym kończymy pierwszą godzinę naszego spotkania. Za chwilę w trójce serwis, sport i prognoza pogody. It was always you.